दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। दिल में हो तुम आ सजदा करूं जैसे कब वैसे जानू मेरी जानू जाने रास्ता छोड़ो।